Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă, unde pătrunde ziua printre ferești murdare, pe lângă mese lunge, stătea posomărâtă cu fețe întunecoase, o ceață pribegită, copii săraci și sceptici ai plebei proletare. A, zise unul, spuneți că-i omul o lumină pe lumea asta plină de amaruri și de chin? Nici o scânteie într-însul nu-i candidă și plină. Murdară este raza-i ca globul cel de tină, asupra cărui dânsul domnește pe deplin. Spuneți-mi, ce-i dreptatea? Cei tari se îngrădiră cu averia și mărirea în cercul lor de legi, prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră contra celor ce dânsi la lucru-i osândiră și le subjugă munca vieților întregi. Unii, plini de plăcere petrec a lor viață, trec zilele voioase și orele surâd, în cupe vin de ambră, iarna grădini, verdeață, vara petreceri, alpii cu frunțile de gheață. Ei fac din noapte ziua și a zilei ochi închid. Virtutea pentru dânsii, ea nu există. Însă, vă predică, căci trebuie să fie brați tari, a statelor greoaie care trebuie împinse și trebuiesc luptate războaiele aprinse, căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari. Și flotele puternice și armatele făloase, coroanele ce regile pun pe fruntea lor și acele milioane ce în grămezi luxoase sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă și subte din sudoarea prostitului popor. Religia? O frază de dânsii inventată, ca cu a ei putere să vă aplece în jug, căci de-a lipsi din inim speranța de răsplată, după ce amar munciră-ți mizere viața toată, ați mai purta o sânda ca vita de la plug? Cu umbre care nu sunt v-a întunecat vederea și v-a făcut să credeți că veți fi răsplătiți. Nu. Moartea cu viața a stins toată plăcerea. Cel ce în astă lume a dus numai durerea, nimic n-are dincolo, căci morți sunt cei muriți. Minciuni și frazei tot ce statele susține, nu-i ordinea firească ce ei a fi susțin, averia să le aperi, mărirea și-a lor bine. Ei, brațul tău în armă ca să lovești în tine și pe voi contra voastră la luptă ei vă mân. De ce să fiți voi sclavii lilanelor nefaste? Voi, ce din munca voastră abia puteți trăi? De ce boala și moartea să fie partea voastră, când ei în bogăția cea splendidă și vastă petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de a muri? De ce uitați când voi ieși număr și putere? Când vreți, puteți prea lesne pământul să împărțiți. Nu le mai faceți ziduri unde să închidă avere, pe voi unde să vă închidă. Când împingi de durere, veți crede că aveți dreptul și voi ca să trăiți. Ei, îngrădiți de lege, plăcerilor se lasă și sucul cel mai dulce pământului îl sug. Ei cheamă în voluptatea orgiei scumătoase de instrumente oarbe a voastre fiici frumoase. Frumusețile netineri bătrânii lor distrug și de întrebați atunci vouă ce vă rămâne. Munca din care dăm și se îmbată în plăceri, robia viața toată, lacrimi pe o neagră pâine, copilelor pătate mizeria în rușine. Ei tot și voi nimica, ei cerul. Voi, dureri, de lege n-au nevoie. Virtutea e ușoară când ai ce-ți trebuiește, iar legi sunt pentru voi. Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară când mâna vă întindeți la bunuri zâmbitoare, căci nu iertat nici brațul teribilei nevoi. Zdrobiți o rânduiala cea crudă și nedreaptă, ce lumea o împarte în mizeri și bogați, atunci când după moarte răsplată nu vă așteaptă, faceți ca în astă lume să aibă parte dreaptă, egală fiecare, și să trăim ca frați. Sfărmați statuia goală a Venerei antice, ardeți acele pânze cu corpuri de ninsori. Ele stârnesc în suflet ideea neferice a perfecției umane și ele fac să pice în ghearele uzurei copile din popor. Sfărmați tot ce ațăță inima lor bolnavă, sfărmați palate, temple ce crimele ascund, zvârliți statui de tirani în foc să curgă lavă, să spele de pe piatră până și urma sclavă celor ce le urmează până la lumii fund. Sfărmați tot ce arată mândrie și avere, oh, dezbrăcați viața de haina-i de granit, de purpură, de aur, de lacrim, de urât, să fie numai un vis, să fie o părere, ce fără de patim trece în timpul nesfârșit. Zidiți din dărâmături gigantici piramide, ca un memento mori pe al istoriei plan. Aceasta este arta ce sufletul îți deschide înaintea viciniciei. Nu corpul gol ce râde, cu mutra de vândută, cu ochi vil și viclean. O, aduceți potopul! Destul voi așteptară-ți ca să vedeți ce bine prin bine o să ias. Nimic! Locul hienei în locul vorbăreți. Locul cruzimii, vechie, ce linzi și pismătareți, formele se schimbară, dar răul a rămas. Atunci vă veți întoarce la vremile aurite, ce mitele albastre ni le șoptesc ades. Plăcerile egale, egal vor fi împărțite, chiar moartea când va stinge lampa vieții finite, vi s-a părea un înger cu părul blond și des. Atunci veți muri lesne, fără de amar și grijă, feciorii ori trăi în lume cum voi ați viețuit, chiar clopotul n-aplânge cu limba lui de spijă, pentru acel de care norocul a avut grijă. Nimeni de-a plânge n-are, el traiul și-a trăit. Și boale ce mizeria și averia nefirească le nasc în oameni, toate cu cetul s-or topi. Va crește tot ce în lume este menit să crească, va bea până în fund cupa, până va vrea să o zdrobească, căci va muri când nu va avea la ce trăi.